Polaj. Én nem kosatok se. Remélek, hova akarok. Mi közed van hozzá? Na, mondanánk. Megszámoltad? Még egyet be kell vinni. Mennyi van ott? Hány darab? Megszám? Nincs le víze. Marad még, mindjárt behozom azt is. Nincs már akcióba. Most ott ilyen nagyon kicsit eszel, nézd már meg ezt. Jó. Nézhetted le? Hát az éppen a mamá volt, ott a fölejött. Úgy, ahogy mondom, hogy a másik mellett volt, megtöltem, ott a fölejött a mat is. Na. Ott kellett volna hagyni. Hát én nem adott pénzt neked, légy volna adni. Mennyi sokat dolgoztam. Gyakorolom a matekot. Nekik ez egy nagy ipa. Most olyan talált kell néznám a jelzeteket, átolvassam a mobil. A végén beengedett a csoport. Végén meg vannak. De ez nem elég. Kell kapót támtárja, mondom, milyen technikával fogom még szerezni. Mondtam szépen. Ahhoz tartom magamat. Mészem be a nagy autóhoz? Mészem még a nagy autóhoz? Nem igaz, hogy nem érted. Miért zártad be a kaput? Ott akkor kanyom a ma, nincsen tévé, hogy fent legyen. És akkor most nem bírod beállni az orvosságot. Ne? És ne bírnám be adni neki. Hagyja neki ilyen hamar. Van a kulcs. Még a tyúkolakat nem tudtam, de. Miért fogod be? Mert látod az ugye. Oda itt mondtam, ahhoz tarts az magadat. Ez van csukva az egyik. Azt hallottam, hogy a koronavírus gyulladást okozott egyiknek, és kezelésre jár. Gerincé a gyulladás. Tehát, hogy neki sem van gyulladva a gerincem, azért fáj mindig. El kell mennem ilyen specialistához. Új... Mennyi a tüzet, 5-10 ezer dinárt. Na, specialistához kell mennem, nem tudom. A... Megkérdezem tőle. Van ilyen betegség. Másik kulcsot nem adod ide? Milyen másik kulcs? Valami nálad van. Az én ajtón kulcsa. Miért nem az én ajtón kulcsát oda? Bírod oda adni, vagy mi? De mindenki adná, mindenki az ajtón. Sem, sem. Mit fogok? Mm-hmm.